Déjame coger la hierba. Déjame ponerle un feixe. Déjame déjalo mu. Ay la la la, ay la la la, ay, ay la la, ay la la la. Algún día era do teu prato. Muiñeira da Ribeira, Muiñeira Ribeira, toco xa de mala gana. Ese mozo quer bailar, chama quen che para ser, a min déxame quedar. Azúcar bailar, llama que enche parecer, a mí déjame cantar. We'll be right back. agora temos o estudio cheo e damos llave en vida ao noso colaborador semanal, Xulio Simón. Boas tardes, Xulio. Hola, moi boas tardes. E bueno, lembrando aquí bellos tempos de que hai xa unos 20 anos, non? Que leva o programa en 20, antena, 20 e pico de anos. 27 anos. Tantos como o premio de poesía. Lembraste? Sí, señor. Ti estuveche tamén aí, nese bueno, cocido tamén algo sí, participache. Efectivamente. Sí. E bueno, e hai que agradecer pues, a Radio Cornellá, a Asociación, e bueno, a todos que colaborades en que se siga facendo... Bueno, o que decía Cunqueiro, non? De que a nosa lingua que viva mil anos máis, non? Sí, mil primaveras. Preséntanos, que xa que viñetes acompañado, preséntanos a un invitado especial, un convidado especial, que xa falamos con el directamente, pero agora temos aquí o carón, claro, O carón. Estou pues, lembrando ahora que outro día estive ali polas terras de... De onde Armando, bueno, no Cubrel, Armando sí, non exactamente. Bueno, non, entón pero que presentouse ali un libro moi fermoso de de fotografías, non me lembro ahora do autor, pero si sí, estaba ali Pilar García Negro, estaba unha escritora que é amiga miña, compañeira de profesión, que é Marica Campos. Ah, sí. Marica Campos ten un libro fermoso que é Memoria para Xoana. En ese libro pois lembra a un personaxe de As cidades invisibles de Italo Calvino, no que, bueno, decía que o inferno non é algo que estea por vir, senón que xa estamos mergullados nel. Entón que hai dúas formas de vivir nese inferno, unha é pois mergullarse nel e aguantar, e outra é estirar todas esas cousas que dentro do inferno non son inferno. E unha das que reivindica ela é a literatura. Eu diría outra máis, a música. E hoxe temos aquí, temos a sorte de ter pois a literatura con Anxo Angueira e a música con Sés, non? Que, bueno, xa é coñecida no programa e que, bueno, que lle agradecemos que este hoxe, que estean os dous hoxe aquí con nós. Benvida, Sés, benvida. Moitas gracias por estar aquí conosco. Témolo xa en presencia. Deseábamos vela, deseamos escoitala directamente. E hoxe, verdad, se nos axuda tamén Anxo, seguro que teremos interpretación en directo para todos os nosos ouvintes. E os que se acheguen a conferencia que vai a facer, que vamos a ter a sorte de poder escoitar a Anxo na entidade, non? Digo que seremos capaces de comprometerte, non? De comprometerme a que a botar unha peza. A botar unha peza. Aunque fora, aínda que sexa unha milonga, non? Ah, que sexa así. Bueno, non temos guitarra, iso é malo. Vaya. Pois teremos que chamar a meu sobrinho para que veña aquí no instante. Bueno, pero hoxe aquí pues, ten unha pandeireta que pasa ir do paso. Bueno. Pasa ir do paso, podes... pois acabamos de escoitar unhas pandeireteiras co de Quepa. Sí, bueno, señor. Que por certo, ti este veches unha presentación, según nos acabas de decir aquí a micropechado, en Baracaldo. Debeu ser un puntazo, non? Bueno, é xeñal, porque é unha pasada que a triquiticha absolutamente impresionante, realmente como músico. Ademais, é que no escenario ten un dominio das tablas e unha simpatía co público que é casi como estar nunha foliada, pero ao mesmo tempo con dos mellores músicos do mundo, ¿no? Do mundo, realmente, unha pasada. Sí, bueno, falábanos Sin Magrás, que é a que nos fixo chegar o, bueno, a coordinador ou que parece ser que leva o asunto de folk música e todo eso. Entonces, dicíanos que é o máximo representante da música tradicional, folk ou chamalle, sí, non sei como, a nivel europeo. Sí, sí, é que ademais que pa colaborou con todo o mundo e sigue facendo música tanto tradicional como non tradicional. A última vez que falei con ele en Santiago hai 5 anos, e digo, tío, que estaba facendo e tal, e me di, non, estou grabando un disco de blues con unha cantante iraní, uns músicos neoyorquinos en Seattle, en vasco. Hostia. Eso solo pode facer Kepa Junquera, sabes? Ninguén máis pode facer iso neste en planeta. Seattle e en vasco, o sea que os conquistamos América como foron os nosos antepasados por ali, non? Pero conquistamos con boa música, como diste, sí, non? Exactamente. Bueno, pois é un placer. Que che parece? O noso técnico está nos agora aquí acompañando. Marc dice que ten preparada aí unha peza de música. Escoitámola, non? Xa que en honor a Sés, por lo menos escoitamos unha peza de música que ten algo que ver co ese xenio destrozado que ela mostrou. Vamos alá. Thank you. de estar muy morto, que no habita en mí ninguén, que me miró de lado un torto, que superé los límites, que mañana no voy a ver distinto, ni diré otra vez será, que ni se importa ni se minto, ese me minte, se me igual una vez. Sin motivos, sin a menor das condiciones, que independencia dos esquivos y a lealtad de das lesiones. Supedité y me solté y lastre, e vin me hace metros de mí, e superé aquel desastre, pero ante todo comprendí que un impodo, ni quiero, ni debo volverme a fiar. La cultura da media verdad, da estafa letal. Ya corto he de ser, fe me aparto de toda moral. Que aprendí mucho más cuestionando saber popular. Ya virán tiempos mejores que no choviu sin escampar. Eso te risas, se te dores, se no hay loita que librar. Que siempre hubo ricos y pobres y las pulgas sacan fraco van. Que mucho ruido, pocas noces, sé donde hay fume, el humo está. Y hay que jardar siempre de risas, que no se mamas en chorar. Y no se puede estar la misa e ir para fora a repicar. Yo todo lo voy donde van todos, Vicente va y no va también. Y siempre andamos un por otro y a puta casa se embarre. Yo ni puedo, ni quiero, ni debo volverme a fiar. La cultura da media verdad, da estafa legal. Yo ya corto el deserto, me aparto de toda moral. Yo aprendí mucho más cuestionando saber popular. Chocan con bonecas y los rapaciños con balón. Y a mí sacaba más de caixa o meu vecino Juan Ramón. Que o ateísmo es satanismo, porque algo más será que haber. E viva o individualismo y o santo cu de cada quien. Yo soy mesón con más bobiño, que siempre tende a mejor. Eu coñezo algún pobriño que se ande va y que se picó. E que esos extremos son malos y os medias tintas son geniales. Eu que genio destrozado y él es a destrozarme más. E que un impodo, ni quiero ni debo volverme a fiar. La cultura da media verdad, da estafa legal. Que os la corte de ser, me aparto de toda moral. Que aprendí mucho más cuestionando saber popular. Cuestionando saber popular. Bueno, pues esta é a nosa ses. Xa temos que dicir nosas, non, Xulio? Que, porque fichaje, non, para a nosa música, para, polo menos os rapaces novos da nosa entidade seguro que estarán encantados de escoitala e polo menos e saludala. Trouxeche discos para poder asinar? Pois mira, digo xa verdad, non trouxen porque que estemos, temos que reeditar. Este disco tivemos a sorte de que se vendeu super ben e non temos discos. Isto non pode ser. Isto é verdade. Isto non pode ser. No último concerto se venderon. Pero bueno, o disco podes adquirir en, nos editamos ca mesma editora de Kepa e podes adquirir en calquera, nun Corte Inglés, no, no. En FNAC, onde que irades. Non é por fito de adquirilo, é porque asine aquí a autora, nada máis. Pero eu sempre digo que así no, se o graban, se o descargan, así no verbatim, si por eso non hai problema. Moi ben, moi ben. Ten saída para todo. Bueno, aproveitamos que temos aquí a Anxo. Visual aquí, non mal imagino tocando rock en cima dun escenario. Rock, pandereta. Pandereta, o que se lle poña, bueno, o que se lle poña. Sí, sí, sí. Sei que levas a música no sangre, non? Sí, pero bueno, eu crime no mundo da música tradicional, non? Por iso, pois, sempre digo cando me preguntan, que me preguntan moitas veces, que como se pasa de tocar música tradicional a música máis un rock, máis... E sobre todo cando me preguntan cal me gusta máis, eu sempre digo que a mí me gusta toda a música, pero que a miña é a miña. Eso sí, e a miña, oiches. como di miña nai, hai dos meus anques sean xudeus, unha frase bastante bastante xenófoba, pero sempre decía eso e é certo, no, a min a música tradicional é a que máis me gusta e creo que ademais é a que me que es eso, que se infravalora moitísimo aos músicos que veñen da tradición galega, precisamente porque a tradición galega non se lle dá o estatus que se dan a outras tradicións peninsulares, como o flamenco, por cuestións máis políticas que musicais, eso é de sobra sabido. Pero é un erro terrible, porque da música galega, ademais de aprender música, porque a música galega ten unha riqueza tonal, xa, unha riqueza melódica e modal moi grande. Aparte diso, aparte que eu sempre digo, tío, despois de facer unha alborada, sabes, desde as 6 da mañá, tocando a jaita, non hai escenario que che pareza difícil. É así. Sí, desde logo. Ti como profesora debes saber, porque tamén faz de profesora de música, de pandeireta, bueno, dixésteme nunha ocasión, ou polo menos leín eu por aí, que divirteste moito e que te o pasas moi ben precisamente cos maiores, cando enseñas aos maiores, que non sei se os enseñas ou te enseñan eles a ti, non? Pois as dúas cousas. Sí, eu din clase, eu tive unha sorte de dar clase 6 anos na montaña de Encrobas, onde foi a loita histórica de Moncho. Bueno, eu estive en que as mulleres, que as miñas alumnas eran as mulleres que ves nas fotografías da loita de Encrobas, o sea, Francisca e Rosa e todas as mulleres que nos anos, ao final dos 70, principios dos 80, se pusieron diante da Guardia Civil. E nada, nos dabas clase de pandeireta e dábamos clase de vida, sabes, pero era xeñal, era unha familia e sigue sendo unha familia. Pero encantábame dar clase a mulleres pois que de súpeto nunca foran a unha clase de nada, de nada, ¿no? Que moitas, pues, algúns non sabrían nin ler nin escrever e que decían a nosa profesora enchíase esa boca porque nunca tuveran unha profesora de nada, absolutamente de nada. A liberdade que ya non sei, o brillo dos ollos dunha muller de 75 anos que de repente vas a unha cena, por aí vamos por aí de festa, me cajón de ola, no? E por unha vez estás dúas da mañán fora da casa cantando e bailando, no? Decían eras, bueno, non facemos mal hijo, realmente non facemos mal hijo. Claro. No. Entonces ese rollo de que non se de que as persoas maiores as pequenas, non, as persoas son persoas, da igual o tempo que leven no planeta. E é moi interesante dar clases sobre todo a persoas que teñen unha ilusión tan enorme por aprender e un respeto tan grande e a vez a cercanía e aprender moito delas, pois pues, non sei, para min, eu din clase a todas as idades, pero se cadra, eso é super especial, Porque o que acababa de decir, que nunca tuveran unha mestre. Solamente a mestra delas foi a esclavitude, quizáis. E entón, pois, sobre todo a muller galega e a muller do campo foi moi esclava e en moitos dos sitios ainda sigue sendo esclava. Sigue sendo moi esclava, porque ademais é un traballo que non se recoñece, non xa? Exactamente. Xa o decía Engels, aí nos, no, hai moitísimos anos, xa decía que precisamente que a metade da poboación fosemos traballadoras non remuneradas era o que permitía este sistema subsistir. E sigue permitindo este sistema subsistir e perpetuarse, claro. É o que nos dicía antes Anxo, non? É que a Rosalía está de actualidade. É dicir, antes, hai un momentiño, comentaba precisamente eso, non? Nese tema en concreto, pois, perfectamente. Rosalía foi unha bandeirada, unha avanzada do feminismo totalmente desde o ano 58 en que publicou un dos primeiros manifestos feministas que se chamaba Líderes en Vigo, no que decía, no que falaba de que os seus cantos sempre serán os da independencia e os da liberdade e os da igualdade da muller, non? Como, decir, esa bandeira ela tuvo sempre e deixounos como unha metáfora desas grandes que hai na nosa literatura, unha moi potente que a respecto deste mundo que estamos tratando aquí desde Radio Cornellá, que é o das viúvas de vivos e mortos. Exactamente. Que ninguén, non falou da épica dos Ulises que se van, dos homes que se van. Falou tamén da épica, centrouse sobre todo na épica das Penélopes, das mulleres esas das que ti falas. En carta Eduarda tamén, non? En carta Eduarda, las literatas, ese outro manifesto tamén do papel da muller a respecto da literatura. Que parece que parece un cuarto de seu de Virginia Woolf. Virginia Woolf. Pero moito antes. Ese, por iso Rosalía está... é do noso tempo, está agora. Exactamente. Porque nos di cousas do noso mundo. E a mí, casi me da vergonza decir esto diante de Anxo Angueira, ¿no? Pero hai unha cousa que me interesa mojollón de Rosalía, como que bueno, participáramos nunha mesa redonda que estaba Paco Rodríguez e Pilar García Negro e eu, que eso xa era un honor terrible. E eu resaltaba un rollo que a mí me parece importantísimo de Rosalía, se cadra pola parte que me toca a mí de, como unha persona que vendo o mundo da música tradicional, e é que a construción da identidade nacional, tanto na península como en xeral en Europa, ¿no?, de todas as teorías endonacionalistas xa desde Herder e por aí, sempre se centrou moitísimo, e no caso de Galiza especialmente, na un pouco recurrir a esa antigüidade grandiosa, ¿no?, un pouco sempre mítica, efectivamente, desde a mitoloxía, como pues, fixo a Murguía e como fixo Risco, e ese apoio na mitoloxía, na dignificación da lingua e da nosa cultura mediante esa ese pasado glorioso, sí. Como fai o bardo do Pon, sí, que é da miña terra, bergantiñano, pero a min me parece que eso está xeñal, pero veu tuvo que ver unha muller, como non, con perdón, eso aquí son minoría, pero dios mío, sempre temos máis alcance. Minoría, pero maior. Maior tuvo que vir unha muller para dicer, para reivindicar a identidade, a idiosincrasia, a identidade cultural galega desde a tradición, e decir, como decía no prólogo a Cantares, que ela intentaba, o sea, recoñecía en sí mesmo, digamos, uns patróns e unhas estructuras populares, ¿no? Y cultivar a poesía desde esas estructuras vivas, folclóricas vivas, ¿no? Folclóricas desde o punto de vista do termo tratado asépticamente alemán, porque despois foi un termo que estivo, vamos, totalmente vexado. Sí. Pero foi a primeira persona que fixo esa labura casi de etnoloxía, ¿no? Un pouco, non de etnomusicoloxía, pero casi. Ela, a ese respecto tamén era avanzada, porque ela utilizou a tradición popular, o cancioneiro popular, que ela coñecía dun xeito máis ou menos científico, porque fixo recollida, igual que a Murguía, utilizou todo iso dunha maneira moi distinta de Trueba, todos os contemporáneos, incluso de Heine en Alemania, e revirando o Volksgeist de Herder. É dicir, utilizou o cancioneiro popular non para seguilo, como fixo Trueba, poño por caso, senón ás veces para contestalo. Ese é a revolución de Rosalía Castro. Utiliza o cancioneiro e a música popular para tamén dar, é dicir, lanzar aí está, dar como caña como fai o seu pensamento que, crítico. Ese é o tema. Vale, máis que contestalo, sí contestalo, pero sobre todo creo que deixar claro que había determinados contidos que non eran exclusivos, quer decir, que sí que había unhas estructuras propias, pero que iso non tiña que ver con determinados contidos e que se podía ter outro tipo de contido ahí dentro estamos. Da nosa cultura e dentro da nosa poesía e da nosa música. Estamos recibindo lección, Vamos a ver, que vos parece? Aí temos o disco de que podemos escoitar un bocadiño mentras facemos pues collero. Claro. Ah, pois pues, non sei se o puxeste xa, pero un dos meus favoritos, porque ademais son amigos meus, son de Coruña, o track, perdón, sí, do CD 2, o track 2, que é Maneo de Silván, que ademais é do lado de onde é a miña terra, sí, da miña terra, non? Sí, este de Coristanco, de Radio Cos. Radio Cos. Aí se son mozos solo. Son dous mozos, un é o irmán de Mercedes Peón, Mercedes, Peón, sí. E outro é Xurxo Fernández, sí, que é unha voz espectacular, e ademais que estaría moi ben que un día o trouxerades, porque ademais el viaxa moitísimo, e sí. Si ven por aquí, porque ademais de cantar música tradicional dun xeito pero prodixioso, especial, sí. Ademais é un especialista en música sefardí e en músicas de raíz en xeral, e é un gusto escoitalo falar, escoitalo cantar, e bueno, e ademais despois para ir de viños non hai outro, Peón, vamos a escoitar entonces, poñemos un bocadiño de Paspeña. Thank you. ¡Ay, niños, ay, niños, aires! ¡Ay, niños da miña terra! ¡Ay, niños, ay, niños, aires! ¡Ay, niños, neva y mayela! ¡Ay, la, la, la, la, la, la, la! ¡Ay, la, la, la, la, la, la, la! ¡Tira, voy, tira, vaca, tira, galiña! ¡Un rapaz de la hora, teñe morriña! ¡Teñe morriña, nena, teñe morriña! ¡Tira, voy, tira, vaca! Sí, Radio Cos, pero ahora en directo vamos a escoitar a SES. Tenemos que subir arriba para poder preparar as cousas da conferencia do noso convidado de hoxe, non? Bueno, eu vou cantar un cantar moi pequeniño, porque, e ademais elixiste cantar, canto, sí. Sí, claro. Por qué? Pero é un cantar que eu aprendi a cantar dun dos primeiros discos de música tradicional que saíron de Cantarieras, que era Leilía de Leilía, non? Uh-huh. E gustaba moito que di, e sobre todo gustaba moito porque eu sempre fago esa comparanza entre os campos de do sul dos Estados Unidos e os campos de Galiza, e é un cantar que fala un pouco desa esclavitude que falaba Armando. Uh-huh. E cunha letra maravillosa e un xeito de ornamentar que especial tamén, e unha melodía moi interesante, un cantar de traballo, ¿no? E así. A miña nai non me quer porque non vou a técnico, tiñamos que poñer aquí a claca. Tiñamos que poñer unha claca aí que... Bueno, Eu sigo dicindo, eu non sei donde saca a voz miña filla. Saca, ten moito donde sacar, verdad, Anxo? Estás, eu estuve escuitando algo de ti onte, temos moi un trebón, sí, señor. Bueno, temos que despedirnos dos nosos ointes e dos que nos siguen aquí en internet, porque espéranos na Asociación Rosalía de Castro, e entón seguides aquí con Armando, que teredes boa compañía, e seguides con música tamén do Kepa Junquera, con as entrevistas que tamén tes preparadas, etcétera. Bueno, para a vindeira semana moitas cousas máis. Eu despídome hasta dentro dun pouquiño, que veña, chegaremos por ali. Moitas gracias por estar con Mosco, Ángel. Gracias a Xullo, gracias a Ángel Angueira. Gracias a vos e un mico moi forte para todos os que nos escoitan e para vos tamén, claro. Veña, vámonos, pois. Pues, deixamos che poñer unha peza de música, Armando, e hasta logo. Hasta logo. Armando. Radio Cornellà, 104.6 FM.